อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมปีพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรม5ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะคะก็ขอนำท่านฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้า พานสาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันอาทิตย์นะเจ้าค่ะก็เมื่อวานนี้วันเสาร์พระอาจารย์ได้เมตตาสักการะหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่เราพระอาจารย์ตั้งว่ารู้ใดไม่สู้รู้อริยสัจนะเจ้าค่ะเมื่อเช้าเมื่อวานก็ได้พูดถึงว่าอริยสัจสี่ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสชี้แนะสั่งสอนนั้นเนี่ยนะเจ้าคะแล้วก็เน้นถึงความสำคัญของอริยมรรคมีองค์8คือทางที่จะดำเนินไปให้หมดทุกเนี่ยเจ้าคะทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยก็จะสรุปมาได้ว่าไม่ว่าใครจะอยู่ในจะรวยจะจนอย่างไรเจ้าค่ะก็สามารถที่จะเดินไปให้ถึงวิมุตติหรือนิพพานได้ถ้าเผื่อทรงหรือว่าเดินทางไปในทางของมรรคอริยมรรคมีองค์8ก็คือมีสัมมาทิฏฐิมีเห็นชอบนะเจ้าคะสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบแล้วก็สัมมากัมมันตะคือการงานชอบรวมทั้งสัมมาอาชีวะอาชีพชอบนะเจ้าคะอันนั้นเป็นเรื่องของปัญญาแล้วก็เรื่องของศีลอย่างละ3ข้อนะเจ้าคะจากนั้นก็มาถึงสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของทางด้านของทางจิตนะเจ้าคะก็มีสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติคือระลึกชอบแล้วก็สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบไปเจ้าคะทีนี้โยมก็อย่างพระอาจารย์เน้นย้ำนะเจ้าค่ะว่าอยู่ทางไหนก็ต้องทรงไว้ไม่ว่าอยู่ในอาชีพใดมีสถานะอย่างไรแต่ตอนนี้นี่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่ยังอยู่ในเพศคารวาสนะเจ้าค่ะต้องทำนู่นทำนี่มีสิ่งล่อใจเยอะอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะอันนี้จะเอาธรรมะอะไรมาที่ว่าพอง่ายลงที่ว่าเอาจะมาปฏิบัติได้อยากเมตตาขอพระอาจารย์ชี้แนะตรงจุดนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือคุณตั้งใจเข้าใจว่าความเรื่องอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันถูกต้องละ เจ้าค ่ะทีนี้เรากำลังพูดถึงในเรื่องของแง่มุมของการที่เราจะทำในเรื่องนี้นะจะเห็นความสำคัญและความรู้ตัวแล้วจะทำยังไงล่ ะเจ้าค่ะ มันยังไงเอาแบบเป๊ะๆได้ไหมอย่างเงี้ยนะเอาก้าวต่อไปต้องทำยังไง เจ้าค่ะ คือต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าด้วยความเป็นสัมมาสัมพุทธะนะพระเจ้าเนี่ยเป็นธรรมราชานะเป็นธรรมราชาคือราชาที่ปกครองโดยธรร ม นะเป็นราชาที่ปกครองโดยธรรมเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำว่าสิ่งนี้สิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำนะบอกไว้นะมีธรรมะอะไรต่างๆบอกให้หมดนะเพราะด้วยความที่เคารพธรรมจึงต้องแจกแจงแยกแยะให้เห็นแง่มุมตรงนั้นตรงนี้อริยมรรคมีองค์8อย่างที่เราพูดมันจึงมีความละเอียดความเยอะแยะความหยุบหิมความอะไรที่เราจะต้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันลึกล้ำอลังการอะไรอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เนื่องจากความที่ท่านเนี่ยเคารพธรรมะเป็นธรรมราชา เจ้าค ่ ะ แต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นอย่างนี้นะเราก็มาทำความเข้าใจต่อไปว่าโอ้อริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นธรรมที่สุดยอดละนะไม่มีอะไรที่จะเกินนี้ไปทุกอย่างก็จะมารวมลงอยู่ตรงนี ้ นะเคยเปรียบเทียบเหมือนกับรอยเท้านะสัตว์บกเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะใหญ่ไปกว่ารอยเท้าช้างจะรอยเท้าสุนัขรอยเท้าไก่รอยเท้าสิงโตอะไรต่างๆก็จะมารวมอยู่ในรอยเท้าช้างเหมือนกัน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงต้องพูดตรงนี้นะเพราะว่ามันใหญ่สุดแล้วนะมันสำคัญสุดแล้วอริยมรรคมีองค์8พูดง่ายลงไปอีกศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราจะแจกแจงต่อไปเนี่ยวิธีการปฏิบัติอย่างเช่นมาเอาคุณตื่นเช้าขึ้นมานะนาฬิกาตั้งนาฬิกาปลุกละตีสี่ครึ่งแม้หรือว่าได้ยินเสียงรายการธรรมาราบรุนละมันยังขี้เกียจเนี่ยเอาเราลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานะเราฝืนเราลุกขึ้นมาไอ้ตรงที่คุณลุกขึ้นมานั่นน่ะคุณฝืนตรงนั้นเนี่ยเอานั่นคุณมีสัมมาวายามะนะ น ี่ปึ้งได้คอหนึ่งละแล้วไอ้ความคิดที่คุณคิดว่าเออฉันจะต้องมาฟังธรรมฉันจะต้องลุกขึ้นแต่เวลาเช้าฉันจะต้องขยันขันแข็งไอ้สิ่งตรงเนี้ยเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนะมีเลยนะเนี่ยมีกันทันที เจ้าค่ะ นะแล้วเราเวลาที่เราทำไปมี2ข้อละมีสัมมาวายามะมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นละ เจ้าค่ะ มีแล้วแต่อาจจะยังไม่ละเอียดแต่มีอยู่นะอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็มีอยู่อ่ะ เห็นชอบแล้วก็มีความเพียรที่จะลุกขึ้นมาละ เจ้าค่ะนะแล้วคุณก็ไม่ด่าไม่ว่าใครนะไม่พูดให้ร้ายใครตื่นมาก็พูดเรื่องดีๆอ้าวนั่นคุณก็มีสัมมาวาจาละเอานี่มันก็อยู่ในตรงนั้นละใช่แล้วเรารู้ว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันไม่ดีเราไม่ควรพูดอ่ะ มันพูดไปแล้วมันจะเบียดเบียนเขามันเป็นมิจฉาวาจาความรู้ตรงนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิอีกสัมมาทิฏฐิคุณก็เต็มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะจากความที่คุณคิดว่าคุณจะต้องลุกขึ้นมาใช่ไหมแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าอะไรมันพูดนี้ดีพูดนี้ไม่ดีอันนี้ก็เต็มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วมันก็หยดลงไปทีละหยดน้ำก็ค่อยเต็มขึ้นในเรื่องของสัมมาทิฏฐิเราพยายามที่จะตั้งสติในการที่เราจะไม่พูดด่าใครเห็นลูกทำไม่ดีเห็นผัวทำไม่ดีเห็นคู่ครองทำไม่ดีนะก็อดทนไว้ไม่ด่าไม่ว่าไอ้ก็ตรงไม่ด่าไม่ว่าก็ไม่มีมิจฉาวาจานะไอ้สติก็เกิดขึ้นด้วยอ้าวสัมมาสติก็เพิ่มตรงนี้นะสัมมาวาจาก็เพิ่มอีกเพราะคุณทำได้ เจ้าค่ะ อ้าวในขณะที่คุณไม่ด่าไม่ว่านะคุณคอยช่วยเหลือเขาทำหน้าที่อย่างของเราอย่างถูกต้องอันนี้ก็เป็นสัมมากัมมันตะด้วยเป็นสัมมาอาชีวะด้วยตรงนั้นก็เพิ่มตรงนี้ก็เพิ่มนะมันเป็นอย่างนี้นี่คือยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะยังอยู่ในบ้านเลยนะ นี่ได้หลายข้อแล้วนะเจ้าค่ะ ยังไม่ทันผ่านพระอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นเลยนะ เจ้าค่ะ นี่คุณเอาคุณไปทำกับข้าวนะคุณหรือว่าคุณเตรียมการที่จะไปเรียนหนังสือเตรียมที่จะขับรถออกไปการที่คุณเตรียมการตรงนี้ปุ๊บนี่เป็นสัมมาชีวะอย่างที่ว่านะเป็นสัมมากัมมันตะอย่างที่ว่านะถ้าเป็นนักเรียนการงานอาชีพของคุณก็คือลักษณะเรียนหนังสือไม่ทำมิจฉาอาชีวะใช่ไหมถ้าคุณเป็นคนทำงานเป็นข้าราชการฐานก็ตามพลเรือนก็ตามหรือพนักงานบริษัทก็ตามก็ทำไปตามนั้นนะไม่ได้ผิดมิจฉาชีวะนี่ก็เป็นสัมมาชีวะของเราแล้วคุณทำสัมมาชีวะนี่คุณรู้นี่ว่าอะไรเป็นสัมมาชีวะอะไรเป็นอาชีพที่ไม่ดีอะไรเป็นอาชีพที่ดีเอาคุณทำอาชีพที่ดีเอาตัวนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยนะสัมมาทิฏฐิก็เพิ่มอีกนะก็เพิ่มไป3หยดละ อ้ าวแล้วเราตั้งสติว่าเราจะทำไอ้สิ่งที่เราดีฉันไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีอ้าวสัมมาสติคุณก็มีนะเนี่ย สัมมาสติ ก็เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนี้ เจ้าค่ะ นะ เจ้าค ่ ะ คุณระหว่างขับรถอยู่หรือว่ากำลังเดินทางอยู่อาจจะเห็นสิ่งที่ไม่ดีโอ้ยคนนั้นทำไมเขาทำอย่างนี้คนนี้ทำไมเขาทำงั้นแต่เราก็พยายามที่จะไม่คิดเรื่องที่ไม่ดีนะคิดแต่เรื่องที่มันดีๆในใจของเราในสมองของเราในความคิดความระลึกนั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะนะเป็นสัมมาสังกัปปะใช่เป็นความดำริชอบ เจ้าค่ะ เรารู้นี่ว่าไอคิดไม่ดีมันไม่ดีอ่ะคิดทางบวกดีกว่าแต่เพราะฉะนั้นไอ้ความรู้ตรงเนี้ยก็เป็นสัมมาทิฏฐิอีกสัมมาทิฏฐิก็เพิ่มด้วย หยดเพิ่มไปหยดนึง มันก็เพิ่มขึ้นมา เห็นชอบมากขึ้น ใช่มีความสัมมาทิฏฐิมากขึ้น ค่ะ บางทีอาจจะเป๋บ้างเผลอๆไปบ้างอาจจะมีนั้นหลุดไปหน่อยนึงมันก็ด่างพร้อยไปหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรก็เป๋ก็ปรับกลับเข้ามาอย่างนี้สติอาจจะอ่อนกำลังลงแต่เราก็พยายามที่จะให้มีสัมมาทิฏฐิอยู่เรารู้ว่าอะไรดีไม่ดีเราก็ทำสิ่งที่ดีอย่างนี ้ หรือแล้วก็เวลาที่เราทำไปมีความคิดในลักษณะนี้เนี่ย อันนี้ก็เป็นสัมมาสติเพราะว่าเราก็ต้องตั้งสติเอาไว้นะเราไม่ไประลึกถึงเรื่องที่เป็นอกุศลเราจิตใจเราอยู่ในเรื่องที่เป็นกุศลเอานี่ก็เป็นสัมมาสติก็เพิ่มขึ้นมาอีก ค่ะ แล้วไอ้การที่เราเอาความชั่วออกจากใจความที่เราตั้งจิตเอาไว้ในเรื่องที่ดีแหมคนนี้ทำไม่ดีแต่ฉันไม่อยากจะทำจิตของฉันให้มันขุ่นมัวเศร้าหมองขัดเคืองนะพยายามละออกนี่ก็เป็นสัมมาวายามะสัมมาวายามะเราก็เพิ่มอีกอย่างเงี้ย เจ้าค่ะคือเพียรที่จะกำจัดไอ้สิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายออกไป ใช่ใช่ยังไม่ทันถึงที่ทำงานเลยนะยังไม่ทันถึงที่ทำงานเลย ครบแล้วจะครบแล้วเจ้าค่ะ เออเราก็ค่อยๆทำไป เจ้าค่ะ นะทีนี้บางทีตอนเช้าตอนเย็นคุณพยายามนั่งสมาธิบ้างอย่างเงี้ยก่อนออกจากบ้านหรือว่าตื่นขึ้นมาตื่นก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงคุณนั่งสมาธินะนั่งสมาธิไอ้ความคิดที่ว่าคุณจะต้องมานั่งสมาธิเนี่ยให้เป็นรูปแบบเนี่ยอันนี้ก็เป็นสมาธิ เจ้าค่ะ นี่นั่งสมาธิมันอาจจะไม่เป็นสมาธิก็ได้ใช่ไหมม ัน จะคิดแต่ความคิดส่วนใหญ่มันก็จะคิดเรื่องที่ดีมากกว่าเรื่องที่ไม่ดี อ ันนั้นก็ยังเป็นสัมมาสังกัปปะอยู ่ แต่แน่นอนการที่คุณทําสมาธิก็พยายามจะตั้งสติขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสมาสติเกิดขึ้นได้แล้วไอ้ช่วงที่ว่าคุณนั่งสมาธิจะครึ่งชั่วโมงก็ตามชั่วโมงหนึ่งก็ตามเนี่ยทำที่เป็นรูปแบบก็ตามเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องเป็นความสงบบ้างสักหนึ่งวินาทีสองวินาทีต้องมีล่ะ มันต้องเกิดขึ้นแหละ ต้องมีบ้างเพราะเราใส่ความเปลี่ยนไปหรืออาจจะไม่มีเลยเราก็ยังได้ข้อที่ผ่านๆมาใช่ไหมแต่มันก็จะมีบางจุดที่เราสงบไปบ้าง เจ้าค่ะ ตรงนั้นก็จะเป็นสมาธิเกิดขึ้น เจ้าค่ะ แต่ว่าไม่ใช่ว่าสมาธิจะสงบนะคือต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าไม่ใช่ว่าสมาธิจะไม่มีความคิดนะ ก็มีอยู่นะ สมาธิมีความคิดก็มีอย่างเช่นพวกฌานที่หนึ่งพวกนี้เพราะนั้นเวลาที่เราอยู่ที่ทำงานนะนี่คือกำลังพูดถึงเรื่องสมาธินะว่าอย่างเวลาที่คุณอยู่ที่ทำงานคุณอ่านหนังสือหรือว่าคุณเขียนรายงานอยู่คุณใคร่ครวญวิเคราะห์งานใดๆนั่นก็เป็นสมาธินะ เจ้าค่ะ สมาธิคุณจดจ่ออยู่ในเรื่องเดียวตรงนั้นก็เป็นสมาธิตรงหนึ่ง หรืออย่างเราร่วมประชุมนะเจ้าค่ะแล้วเราฟังประเด็นที่จะตอบที่จะตอบโต้ในที่ประชุมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือเป็นสัมมาสมาธินะเจ้าค่ะ ถูกต้องเลยถูกต้อง นะอันนี้ก็เป็นสมาสมาธิด้วยเป็นสมาสติด้วยนะเป็นสมาวายามะด้วยนะแล้วถ้าตอบพูดดีก็เป็นสมาวาจาด้วยมันอยู่ในนี้หมด อ ยู่ในนี้หมดอ่ะตอนนี้นี่คือรวมยอดเลยนะอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเลยคุณตาใจใกล้ๆตัวเรานี่เอง เจ้าค่ะเอามาปรับใช้ได้ตลอดเลย ถูกต้องแล้วเราทำอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้รู้ตัว เจ้าค่ะ แต่ทีนี้ถ้าเรารู้แล้วอันนี้มันจะเราคือเหมือนว่าเราตั้งใจทำให้มันดีให้มันละเอียดให้มันเนียนให้มันรอบคอบให้มันเลิศหรู ดียิ่งขึ้นไปนะเจ้าค ่ ะ ใช่ให้มันถึงความสมบูรณ์บริบูรณ์ของมัน เจ้าค่ะ ทีนี้ธรรมะบางทีพระเจ้าก็พูดเป็นนัยยะต่างๆนะคือพูดมรรค8เนี่ยคือสุดยอดละนะรวมอยู่ตรงนั้นนะบางทีก็พูดนัยยะอื่นที่ทำให้คนเข้าใจง่ายๆนะอย่างที่อาตมาได้เคยเอามากล่าวในรายการอยู่เรื่อยๆเช่นการลุกขึ้นขยันทำงานการงานอุทานะสัมปทาอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่คุณทำได้คุณขยันขันแข็งในหน้าที่การงานนะทำเองจัดให้กระทำนะอันนี้ก็คือแน่นอนคุณเดินมรรคเลยนะเพราะฉะนั้นการขยันขันแข็งในหน้าที่การงานถ้าคุณเป็นลูกน้องก็นำเกียรติคุณของนายไปร่ำรือนะมาทำงานก่อนนายเลิกงานทีหลังนายไม่ถือเอาทรัพย์ที่นายไม่ได้ให้อย่างเงี้ยอันนี้คุณก็เดินตามมรรคแปดแน่นอน เจ้าค่ะ แต่ถ้าคุณเป็นเจ้านายเขาคุณให้ลูกน้องทำงานตามกำลังนะมีวันหยุดให้หาของมีรถประหลาดมาให้กินนะแล้วก็ทำหน้าที่ที่ถูกต้องมีความเมตตากับลูกน้องอันนี ้ เราก็เดินตามมรรคแปดนะอันนี้คืออุทธานะสัมปทานะคือการลุกขึ้นทำการงาน เจ้าค่ะ นะคุณได้เงินมาอ้าวคารวะก็ต้องมีเงินใช่ไหมทำงานหาทรัพย์รู้จักแบ่งปันทรัพย์แบ่งจ่ายทรัพย์อ้าวการรู้จักจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องตามหน้าที่อันนั้นคุณก็เดินตามมรรคแปดแล้วนะเลี้ยงครอบครัวภรรยาสามีคู่ค้าต่างๆให้มันเหมาะสมถูกต้อง นะ มีผัวเดียวเมียเดียวอันนี้ก็ถูกต้องน ะ เลี้ยงดูบุตรภรรยามารดาบิดาคนที่ร่วมงานทั้งหมดให้ถูกต้องอันนี้ก็ถูกต้องนะรู้จักใช้จ่ายในการที่จะปกป้องทรัพย์ป้องกันทรัพย์สินของเราอันนี้ก็ถูกต้องนะก็คือเดินตามมรรคอย่างเงี้ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราตลอดเลย เจ้าค่ะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เรามีมิตรดีมีเพื่อนดี เจ้าค่ะ นะคือบางทีเนี่ยการที่เราอยู่ในความเป็นคารวาสใช่ไหมมันต้องติดต่อผู้คนสื่อสารนั่นนี่นะรับข้อมูลดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ไม่ดีมันมาก็มีนะเราจึงต้องป้องกันยังไงไม่ให้เราเป๋ออกนะก็ต้องคบกับคนดีๆนะคนดีๆดูยังไงว่าเขาเป็นคนดีก็อย่างที่ว่าไปว่าต้องมีศีลสตาจากะปัญญานะดูที่คุณสมบัติตรงนี้ของเขาเพราะฉะนั้นตัวเราเองนะตัวเราเองเราทำตามหน้าที่เหล่านี้พูดง่ายๆลงเราต้องมีศีลมีศรัทธามีจากะมีปัญญานะสี่อย่างเนี้ยก็จะทำให้ความก้าวหน้าของเราเนี่ยค่อยๆเต็มขึ้นค่อยๆเต็มขึ้น เจ้าค่ะการที่บอกว่ามีศีลศรัทธาจาคะปัญญานี้ก็คือการที่บุคคลคนใดคนหนึ่งนะเจ้าคะก็คือจะดำรงตัวอยู่ในการรักษาศีลถ้าเราเป็นคารวะก็อย่างน้อยก็ต้องมีศีล5ล่ะศีล5ที่ต้องปฏิบัติให้ครบถ้ว น ถ้าจะเหนือขึ้นไปให้ละเอียดขึ้นไปก็เป็นศีล8อะไรอย่างนี้นะเจ้าคะ ใช่ แล้วก็มีศรัทธานี่ก็หมายถึงว่าการศรัทธาในพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใช่ สิ่งที่พระองค์ตรัสสอนไว้ใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้อง เจ้าค่ะแล้วจาคะคือการบริจาคใช่ไหมเจ้าค่ะ การให้การบริจาค ใช ่การให้การบริจาคตรงนี้บางคนก็จะคิดว่าให้สำหรับพระสงฆ์เท่านั้นเหรออันนี้พระเจ้าไม่ได้เฉพาะเจาะจงตรงนี ้นะ หมายถึงว่าเป็นการให้การบริจาคในลักษณะที่คุณทำบุญให้มูลนิธินั้นมูลนิธินี้ก็ได้ให้ญาติพี่น้องให้ลูกหลานพวกนี้เป็นลักษณะการให้การบริจาคทั้งสิ้น หรือคนยากคนจนเห็นใครเขาลำบากกว่าเราเราก็บริจาคไป จิตใจตรงน ี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิ่งของได้หมดเลยนะคะ ได้หมดจิตใจตรงนี้ดีใช่จิตใจตรงนี้ดีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสิ่งของแต่อาจจะหมายถึงการไปช่วยเหลือการงานอะไรต่างๆด้วยก็ได้บางคนอาจจะไม่มีเงินไม่มีสิ่งของใช่ไหมคุณเอาแรงไปช่วยเขาใช้กำลังสมองกำลังปัญญาช่วยไปอันนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันเป็นการ ก็คือลงแรงว่าอย่างนั้นเถอะไม่มีเงินไม่ลงเงินก็ลงแรงนะเจ ้ า ใช่ใช ่ได้บุญเหมือนกัน ถูกต้องเพราะเวลาที่เราทำตรงเนี้ยจาคะตรงเนี้ยก็คือถือว่าเราได้ละก็เจอมรรคแปดเหมือนกันมรรคแปดอยู่ตรงไหนนะการที่คุณมาเห็นว่าการให้เป็นสิ่งดีอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วคุณนำไปอันนี้ก็เป็นสัมมากัมมันตะนะเป็นสัมมาสติด้วยเราตั้งสติเอาไว้นะจิตใจเราถ้าคลายความตณีลงไปได้นั้นก็เป็นสัมมาวายามะมีสมาธิเกิดขึ้นก็เป็นสมาธิอีกอย่างเงี้ย เจ้าค่ะคือแบบอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลย ใช่ ถ้าพูดกันจริงๆนะเจ้าคะ ใช่ แล้วส่วนปัญญาล่ะเจ้าคะปัญญานี่ก็คื มีในแง่ไหนบ้างพระอาจารย์เจ้าคะ ปัญญาในที่นี้ก็คือพยายามที่จะให้เห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆตัวนี้คือปัญญานะปัญญาในที่ไม่ใช่หมายว่าการพูดการอ่านการเขียนไม่ใช่หมายว่าคุณจะต้องได้ด็อกเตอร์ปริญญาเอกอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ในยะนั้นแต่เป็นในยะในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่าง ๆในโลกนี้ใช่ไหมคะ คนที่จะเห็นตรงนี้ได้เนี่ย ค่ะ คนที่เห็นตรงนี้ได้จิตใจของคุณอย่างน้อยต้องมีความตั้งมั่นพอสมควร นะ คือไม่แบบลุ่มหลงแบบไปติดยึดมาก ใน ขณะ เ ดียวกันก็ไม่แบบขยักขยั่งน่ากลัววิ่งหนีขณะทำอะไรไม่ได้กลัวไปเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยจะต้องไม่มีนะเพื่อที่จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นนะเราก็จะต้องมีจิตใจที่มั่นคงพอสมควรถามว่าจิตใจที่มั่นคงพอสมควรเป็นผลมาจากอะไรได้แต่คุณมีศีลได้ไหมเป็นไปได้เพราะศีลเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจศีลเป็นไปเพื่อสมาธิได้นะเรามีศีลมีศรัทธาศรัทธาเป็นไปเพื่อสมาธิได้ไหมได้นะเพราะถ้ามีศรัทธาคุณมีความเพียรตั้งสติเอาไว้สมาธิจะเกิดขึ้นได ้เจ้าค่ะ อันนี้คือศีลศรัทธาก็ทําให้เกิดสมาธิได้นะ แล้ว จากค่าการให้การบริจาคล่ะนะก็อย่างที่ว่าถ้ามันเอาคลายความตณีออกจากจิตได้มากได้มากเท่าไหร่ได้มากเท่าไหร่นั้นเป็นเครื่องกลางกั้นนะจิตเรารวมลงเป็นอารมณ์เดียวได้ไม่มีความฟุ้งซ่านมันก็ทำสมาธิให้เกิดขึ้นได ้ พอมีสมาธิปุ๊บนะจิตใจเราไม่วิ่งเข้าหานะไม่วิ่งหนีนะอยู่สภาพตามมั่นคงของมันแล้วเราจะเห็นสิ่งนั้นเนี่ยความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของมันได ้เจ้าค่ะ จึงเป็นปัญญาได ้เจ้าค่ะมองเห็นตรงจุดนี้นะเจ้าค่ะ ใช่ ก็เรียกว่าเป็นปัญญาว่างั้นเถอะเกิดปัญญาขึ้นมา เยี่ยมบาน เจ้าค่ะทีนี้โยมอยากขออนุญาตที่จะกราบนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าสำหรับคนที่เราเป็นคารวาสอยู่นะเจ้าค่ะอาจจะไม่ได้ไปบวชหรือว่าบางท่านเนี่ยหลายท่านเพื่อนของโยมนะเจ้าค่ะบอกอยากไปปฏิบัติธรรมบ้างจังเลยซึ่งถือเป็นการปฏิบัติบูชาสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องนะเจ้าค่ะว่าเป็นการบูชาสูงสุดเนี่ยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าจะแนะนำอย่างไรดีเจ้าค่ะว่าบางคนเนี่ยอยากไปนั่งสมาธิยังไม่มีโอกาสหรืออะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะหรือว่าการงานมันรัดตัวแล้วก็สิ่งแวดล้อมในชีวิตสังคมเนี่ยยังบีบรัดเขาอยู่เขาจะต้องรับผิดชอบครอบครัวอะไรลูกเต้าสามีภรรยาอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์จะแนะนำธรรมะอะไรง่ายๆที่ให้เขาทรงอยู่ในใจแล้วก็ยังจะให้เป็นผู้ที่ไม่มีความร้อนใจอ่ะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ศีลนี่แหละนะศีลศีลเป็นเพื่อสมาธิแน่นอนศีลศรัทธาจาคะปัญญาที่เราพูดมา4อย่างนี้แน่นอน เจ้าค่ะ แล้วถ้าถึงแม้ว่าคุณจะไม่สามารถมาวัดได้ยุ่งวุ่นวายในหน้าที่การงานใช่ไหมมีเวลาสัก5นาทีไหมวันหนึ่งนะถ้ามีคุณก็นั่งสมาธิตรงนั้นได ้ นะหรือถ้าไม่มีเวลาที่คุณทำการงานบางทีมันมีจังหวะที่มันหยุดนะเช่นว่ารอประชุมรอลิฟต์รอคนนั้นพูดช่วงนี้เราเจริญสติได้ตลอดเราปฏิบัติได้ตลอดตรงนี้เป็นชั่วโมงบินที่เราเก็บได้เก็บได้ตลอดนะคืออย่าไปคิดว่าโอ้ฉันวุ่นวายจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยจะไม่สามารถเห็นลมหายใจได้เลยอ ่ะ แม้เราหายใจทั้งหลายครั้งในวันหนึ่ง หายใจตลอดเวลาเจ ้ าค่ะ ใช่มันหยุดไม่ได้เลยล่ะ เจ้าค่ะ เพราะในเมื่อเราหยุดไม่ได้เลยเรื่องการหายใจแสดงว่าคุณไม่ได้ยุ่งจริงๆนะ เจ้าค่ะ แต่เพราะเราคิดไปเองเนี่ยเพราะเราอาจจะมีความเข้าใจไปอย่างนั้นทำให้เราแบบเป็นเครื่องท้อแท้ท้อถอยเนี่ยเป็นเครื่องข้ออ้างที่กิเลสมันจะมาจับใช้อ้างว่าฉันจะไม่ทำ อ ันนี้อย่าให้มันมาพูดใส่เราเพราะมันไม่ใช่เสียงของเราเนี่ยมันเป็นเสียงของกิเลสที่มาพยายามที่จะมาทำให้เราไม่ได้ทำความดีน่ะเนี่ยถ้าเราหายใจอ่ะแม้กินข้าวคุณยังมีเวลากินอ้าวบางคนไม่มีเวลากินข้าวแต่มันก็ต้องมีเวลาหายใจไหมเนี่ยทำงานมีแน่นอนต่อให้คุณพูดตลอดมันก็ต้องมีเวลาหยุดพูดในช่วงเวลาหยุดพูดคุณก็ต้องสามารถมารวมหายใจได้ต่อให้พูดกูยังต้องมีช่วงหยุดที่คุณจะหายใจได้ตรงนั้นคุณก็มีสติได ้เจ้าค่ะ เราจะมีสติได้อยู่ตลอดเนี่ยทีนี้เราก็พยายามที่จะมาหาเวลาบ้างเข้าใจไหมคือประเด็นที่อาตมาพูดเนี่ยก็คือว่ามีศีลสัจจะคปัญญาล่ะถ้าไม่มีเวลาคุณก็ต้องมีเวลาในระหว่างวันที่คุณจะเจริญสติได้บ้างล่ะแต่ปีหนึ่งเนี่ยมันต้องมีวันหยุดบ้างไหมล่ะ มีแน่นอน มีแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามีเนี่ยก็ขอเวลาสักบางช่วงที่มาหลีกเล่นปฏิบัตินะให้มันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปเป็นแบบเพื่ออะไรเพื่อที่อย่างน้อยให้จิตใจของเราเนี่ยมีกำลังมั่นคงมากยิ่งขึ้น เจ้าค่ะเพื่อที่จะออกมาต่อสู้ชีว ิ ต ใช่แล้วต่อสู้อย่างเดียวมันก็เหนื่อยตลอดนะ ม ันก็ต้องมีเวลาพักใช่ไหมทีนี้พักทางกายล่ะพักทางกายมันก็ตอนเย็นคุณก็นอนอยู่แล้วไม่ใช่หรอแม้ว่านอนเป็นหนึ่งแปดชั่วโมงก็เกินพอแล้วนะทีนี้เรื่องทางใจล่ะน นะบางคนกายพักอยู่แต่ใจนี่ก็เอาเรื่องงานมาฝันต่ออีกโอ้ไม่ได้ละไม่ได้ละต้องหาทางที่จะฝึกปรือให้ใจเนี่ยได้พักด้วยดังนั้นเราจะฝึกปรือใจของเราให้มันมีกําลังมีความมั่นคงก็ต้องใช้งานมันต่อสู้ใช่ไหมก็ทําไปตามหน้าที่ของคฤหัสถ์ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการที่จะฝึกจิตใจให้มันมีความเข้มแข็งมั่นคงนะในเรื่องของการฝึกจิตโดยการนั่งสมาธิอันนี้จึงจะช่วยได้มาก เจ้าค่ะแล้วคำว่าเจริญสติของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะที่บอกว่าอย่างน้อยในช่วงเวลาวันนึงเนี่ยเราก็น่าจะมีเวลาที่จะเจริญสติบ้างเนี่ยคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอยากจะทราบเจ้าค่ะว่าคำว่าเจริญสมาเจริญสตินั้นเนี่ยพระอาจารย์จะแนะนำให้ทำอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ สตินี่หมายถึงอะไรก่อนหมายถึงการที่ความระลึกได้ เจ้าค่ะ ความระลึกได้เรานึกถึงงานของเราเอ้ยฉันต้องทำงานอันนี้อันนั้นคุณระลึกได้นะคุณเห็นหน้าเพื่อนคนนี้เอ้ยนี่มันชื่ออันนี้นั่นคือคุณระลึกได้นะ เจ้าค่ะ หรือว่าเอ้ยตอนบ่ายฉันต้องไปทำอันนั้นอันนี้คุณระลึกได้นะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องระลึกได้ในการทำงานคุณต้องมีอยู่แล้ว เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการระลึกได้ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันคือการระลึกที่อยู่ในการหน้าที่การงานอยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณจะต้องทำคือสัมมาสติคือการระลึกชอบในการระลึกชอบก็ต้องมีเครื่องที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องที่ตั้งที่ระลึกถึงเพราะบางทีเรานึกถึงหน้าคนนั้นนึกถึงงานตรงนั้นงานนี้ยังไม่เสร็จเลยเกิดความเป็นความกังวลขึ้น อ ันนั้นมันจะไม่ชอบละมันจะเป็นเรื่องไม่ดี เจ้าค่ะ แต่ถ้าเราระลึกได้แล้วมันยังดีอยู่อันนั้นก็เป็นลักษณะว่าเห็นธรรมในธรรมนะคือใช้ธรรมอันนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนะเครื่องมือที่พระเจ้าให้ก็คือใช้กายก็ได้ใช้เวทนาก็ได้ใช้จิตก็ได้ใช้ธรรมก็ได้เป ็ นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงซ ึ่ งสิ่งที่อาตมาพูดอยู่เรื่อยๆก็คือใช้ลมหายใจ เจ้า ค่ะเพราะลมหายใจเนี่ยเป็นทั้ง4อย่างอยู่ในนี้ที่พูดเมื่อสักครู่สมมติเราระลึกถึงงานของเรานะที่เราต้องทําแล้วเราก็ไปทํางานนั้นอย่างมีสมาธิอันนี้สติสมาธิเกิดขึ้นทันทีนะโดยที่เราไม่มีความกังวลนะไม่ได้มีความกังวลความเครียดครัดว่าโอ้ฉันจะทําเสร็จไหมฉันจะทําได้ไหมเขาจะว่าฉันไห ม ไอ ้ ความกังวลพวกนี้อย่าให้มีเพราะถ้ามีแล้วมันจะไม่ใช่สัมมาสตินะแต่ถ้าไม่มีนะระลึกชอบอยู่ได้อันนั้นจะเป็นสัมมาสติได้เป็นความระลึกชอบได้ในการงานได้ไม่ได้เห็นลมหายใจด้วยนะแต่ว่าเราเสาตั้งได้ทีนี้มันอาจจะเป๋ได้สำหรับคนที่อาจจะไม่ชำนาญนะก็จึงแนะนำว่าใช้ลมหายใจก็ได้นะซึ่งในกรณีนี้ลมหายใจของเราเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลานะในขณะที่เรามีลมหายใจเราก็มาระลึกถึงลมหายใจนะจะแค่แวบเดียวแค่ลมเดียวครั้งเดียวหรืออาจจะไม่ได้เห็นตลอดเห็นแค่เบาๆอยู่นิดหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นพอเราเห็นลมหายใจจะเบาก็ตามจะแรงก็ตามจะแค่ลมเดียวก็ตามหรือกี่ลมก็ตามเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ได้นะซึ่งการฝึกตรงนี้อาจจะเริ่มแรกๆอาจจะรู้สึกไม่ค่อยเป็นธรรมชาติอันนี้เราก็ค่อยๆทำให้มันเป็นธรรมชาติ okay. เหมือนกับคนที่ฝึกทำอาหารนะจะหั่นหมูสับหมูอะไรเครื่องปรุงอะไรมันแบบบางทีเก๊กๆกังๆเห็นก็ผ ั ดทอดไม่คล่องนะก็ค่อยๆทำไปงานการที่เราทำอย่างนี้ก็เหมือนกันตอนแรกๆบางทีไม่รู้ปากกาตรงไหนอะไรตรงไหนมันก็ยังไม่ชำนาญก็ค่อยๆทำไปแต่มันเป็นสิ่งที่ทำไปด้วยกันได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนะเพราะว่ามันมีคนที่ทำได้มาแล้วนะเขาก็ทำกันอยู่ในชีวิตประจำวันกันมีแล้วก็เป็นเรื่องที่จะเกิดประโยชน์มากด้วยนะเพราะว่าถ้าเราทำได้เนี่ยงานบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ตามที่เราหวังทุกอย่างใช่ไหมทีนี้พอมันมีเรื่องที่ไม่น่าพอใจมากระทบเนี่ยจิตใจคุณจะยังเป็นจิตใจที่ผาสุกอยู่ได้ไหมนี่คือเรื่องสำคัญเราจะต้องฝึกตรงนี้ให้มันชำนาญให้มันดีแต่ถ้ามันยังไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปเสียใจว่าฉันทำไม่ได้เพราะนั่นยิ่งจะเป็นอุปสรรคขัดขวาง เจ้าค่ะ เนี่ยเพราะว่าไอ้เจ้ากิเลสอย่างที่ว่านั่นแหละกิเลสตัณหาเนี่ยมันจะมาขัดขวางนะไม่ให้เราทำนะมันจะมาในทุกรูปแบบนะในทุกรูปแบบที่เราอาจจะเห็นชัดเจนหรืออาจจะเห็นไม่ชัดเจนเนียนๆมานะเป็นเสียงในหัวบ้าง เ ป็นเครื่องขัดขวางมาทางลูกทางผัวบ้างโอ้เต็มไปหมดน ะ ก็จะเกิดขึ้นได้นะเราก็ต้องฝืนไปฝืนตามไปฝืนตามความดีนะให้มั่นใจนะให้สบายใจละว่าถ้าคนทำได้แล้วมันดีต่อให้เรายังทำไม่ได้ตอนนี้การทำดีแน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้มีอีกนิดเดียวนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะขอแถมตอนท้ายนี้ว่าสำหรับการที่พระอาจารย์บอกว่าเราทำงานปีนึงเนี่ยมันต้องมีวันหยุดบ้างแหละจะว่าไม่มีเวลาตลอด365วันเป็นไปไม่ได้โยมอยากขอเรียนพระอาจารย์ได้เน้นย้ำเจ้าค่ะว่าร่างกายเรายังต้องการอาหารเลยเจ้าค่ะดังนั้นการที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือเป็นสุดยอดของการให้อาหารจิตใจนะเจ้าค่ะจิตใจได้พักได้อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วจะมีคุณค่ามากเลยน ิ มนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ประเด็นที่เรื่องของอาหารที่คุณเตือนใจพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญ นะอาหารที่เรากำลังพูดถึงทางกายนะเรากินวันละ3มื้อน ะ อาหารที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของทางใจเนี่ยคือให้อาหารเนี่ยมีธรรมะน ะ ธรรมะเนี่ยเป็นอาหารทางใจให้นะบางทีเราอาจจะไม่ได้มีเวลาไปกินอาหารมื้อใหญ่ที่วัดหรือว่าไปทำบุญใหญ่ด้วยการปฏิบัติการให้ทานนี่ก็ดีอยู ่แ ต่ที่จะได้เหนือขึ้นไปดีขึ้นไปก็เรื่องของการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้กินอาหารจานใหญ่แต่เราก็ต้องกินน้ำกินอะไรเล็กๆน้อยๆไปน ะ ซึ่งระหว่างวันเราก็ต้องทำเพราะฉะนั้นถ้าเราหาเวลาที่เราจะพักใจนะให้มีความไปพักไปดื่มไปพักรับประทานอาหารอย่างนี้สำหรับใจ เ รา ก็ควรจะต้องทำให้เกิดขึ้นแน่นอน เจ้าค่ะก็เรียกว่าให้อาหารใจนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่แล้วอาหารตรงนี้เนี่ยไม่ได้ต้องเสียเงินมากน ะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจนะการบูชาใดๆก็ตามที่พระเจ้าเคยพูดถึงว่าจะใช้ของหอมดอกไม้หรือว่าดนตรีอะไรต่างๆมาบูชาเนี่ยคิดว่าเราก็ได้สร้างบุญทำบุญเรื่องราวเหล่านั้นมาพอสมควรใช่ไหมท ี นี้เราทำให้มันยิ่งขึ้นไปด้วยการที่ว่าสูงกว่าสูงสุดเลยนะก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชาแล้วการปฏิบัติบูชาเนี่ยต่อให้ไม่รู้จักกันนะไม่ได้เคยเห็นหน้ากันแต่จิตใจก็ยังมีความใกล้กันนะด้วยการปฏิบัติบูชาตรงนี้น ะ เป็นเหมือนกับพี่น้องกันนะอยู่ไกลกันก็เหมือนอยู่ใกล้กันพระ พุ ทธเจ้าเคยได้ตรัสถึงหรือว่าต่อให้ใครก็ตามที่จับชายสังกติของพระองค์อยู่อ่ะแต่ถ้าบอกว่าจิตใจเนี่ยเป็นมีสติลืมหลงนะมีกายไม่สงบระงับมีนิวรณ์กลุ่มรุมเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิแล้วก็เหมือนอยู่ไกลกันน ะ แต่ถึงแม้เราจะอยู่ไกลกันนะต้องฟังวิทยุข้ามจังหวัดข้ามประเทศแต่ถ้าจิตใจเรามีนิวรณ์ที่เราละได้นะจะละได้บ้างละไม่ได้บ้างแต่ที่ละได้ก็มีน ะ สติอาจจะลืมหลงบ้างแต่ที่ตั้งได้ก็มีนะกายที่สงบระงับบางช่วงบางเวลามันก็มีก็เป็นแต ่ ตรงที่เป็นที่มีตรงนั้นเราก็ใกล้กันนะคือมีความที่ปฏิบัติธรรมะเป็นเหมือนพี่น้องกันเป็นญาติธรรมกัน เป็นญาติธรรมกันเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมหลักสูตรการรีเคลนปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาเคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาสนทนาธรรมะหรือสักการะมาในเช้าวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านหูตาสว่างแล้วล่ะค่ะแล้วก็หลายท่านอยากจะขอเชิญชวนเลยนะคะว่าการที่เราได้ปฏิบัติบูชาสูงสุดอย่างน้อยใน1ปีนี้ก็ต้องปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมให้อาหารกับจิตใจของเราดิฉันยืนยันได้เลยค่ะว่าจะทำให้ท่านนั้นมีความสงบในจิตใจรู้แจ้งเห็นจริงอะไรอีกมากมายแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตดำรงตนอยู่ในสังคมยุคปัจจุบันได้โดยที่มีความสุขอยู่ได้ทุกสถานในการทุกเมื่อค่ะนี้ยืนยันได้เลยเพราะว่าจิตเราสงบทุกอย่างเราวางได้แล้วก็เดินทางไปในอริยมรรคมีองค์8แล้วก็เรื่องของศีลศรัทธาจาคะปัญญาอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักษามาแล้วเป็นทางที่ถูกที่สุดที่ควรที่สุดที่เราทุกคนถือว่ามีบุญแล้วค่ะที่ได้รับการชี้แนะจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะค่ะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้ค่ะพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์กลับมาพบกับรายการธรรมารับอรุณซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะพูดในประเด็นปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษน่าสนใจเพียงไรนั้นตามรับฟังกันได้ในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ